عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی. برنامه بامدادی امروز یک شنبه نهم خرداد 1389 خورشیدی برابر با سیوم ماهبه 2010 میلادی را با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. شما صدای ما را از رادیو البرز، رادیوی ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید و رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس برنامه متنوع پخش میکنه. شما برای تماس با ما میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 و آدرس الکترونیکی رادیو البرز @hotmail.com در تماس باشید. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.deco و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. با ما باشید تا ساعت 11 امروز. Thank you. دست تو تو دست من، هم پای هم رفتن، با هم خطر کردن، کی فکرشو میکرد؟ نزدیک و هم پرسه، شبی که بی ترسه، من تو خدا هر سه، کی فکرشو میکرد؟ عاقبت کارو بعد از اون حسرت، این همه دیدارو کی فکرشو میکرد؟ آخر این راهو پلنگ ناباور تو بستر ماهو، کنار من هستی، کی فکرشو میکرد؟ کنار من هستی، کی فکرشو میکرد؟ کنار من هستی، کی فکرشو میکرد؟ کنار من هستی، کی فکرشو میکرد؟ برنامه امروز رادیو البرز شامل موسیقی بومی ایران از آقای محمود خوشنام که امروز بخش دیگری از موسیقی بومی ایران مازندران رو برای شما پخش میکنیم. موسیقی مازندران، خبرهای ایران و دانمارک رو خواهیم داشت و گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی. به اتفاق گوش میکنیم موسیقی بومی ایران، سرزمین مازندران. گشت و گذار محمود خوشنام در موسیقی بومی ایران. مازندران را از قدیم الایام سرزمین همیشه بهار نام دادند، سرزمینی که سرآغاز نام‌آور شدنش را باید در اسطوره‌ها جستجو کرد. در برخی از افسانه‌های اساطیری شاهنامه به نام این سرزمین و ستایش آن برمی‌خوریم. مازندران همانند گیلان میان دریای خزر و کوه سربلند البرز جای گرفته است و با گیلان از نظر ویژگی‌های اقلیمی و تاریخی همانندی‌های بسیار دارد. آب و هوای معتدل، درجه رطوبت بالا و سرسبزی‌های جاودانه. خزر ابر می‌سازد و بادهای شمالی آن را به سوی فلات ایران می‌راند، ولی در نیمه راه به سینه ستبر البرز برمی‌خورد و همانجا درون خود را فرو می‌بارد و سبزی و طراوت می‌آفریند. ساکنان باستانی مازندران کپورها و آماردها بودند. کپورها در کوههای سمنان میزیستند و آماردها در منطقه‌ای که امروز در آن شهر آمل قرار دارد. آماردها با فرمان فرهاد اول پادشاه اشکانی به منطقه خار در جنوب تهران منتقل شدند و تپورها تمامی سرزمین مازندران را اشغال کردند و نام تبرستان را که مشتقی از نام خود آنهاست بر آن نهادند. قرنها بعد از زمان سلجوقیان سرزمین همیشه بهار نام پیشین خود مازندران را باز یافته است.

دوبیتی خوانی نیز از شکل‌های رایج در موسیقی مازندران است. محتوای شعری این دوبیتی ها دیگر مثل روایت های موسیقایی با آسمان و مذهب و معجزه و جادو کاری ندارد. بیشتر آینه زندگی روزمره و رویدادهای زمان حالند. این دوبیتی ها را بیشتر در آمیزش با آوازهای کتولی، هرائی، چاربیداری و ترانه های معروف به کیجاجان میتوان شنید. کتولی و هرائی بیشتر در شرق مازندران خوانده می شود، ولی کیجاجان مجموعه ترانه های فراگیر در تمامی منطقه است. آی ده تا چش اصلی یا انگون نشینم، بطر که من دل برخون نشینم، آتی بر درد بی درمون نشینم، آتی آقل آتی مجمون نشینم، آبر بیت هواره نادی مش در خاره، آبر بیت هواره نادی مش در خاره. دلی دارم من مثل زلف لیلی، اگر دستم زنی می پاشد از هم، قبر بیت هواره ندی مش در خاره، قبر بیت هواره ندی مش در خاره. بر بیت هواره ندیمش در خاره، اون آسمون اماره چه سحر رو جاره، چه سحر رو جاره ندیمش در خاره.

یاور از راه رسیده، با من از ایران بگو از فلات بوت بر در خون بسیاران بگو، باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست تا جهان آگه شود، بی پرده از یاران بگو با من از ایران بگو. شب سیاهی می زند بر خانه های سوکوا، از چراغ روشن عشق سیاه پوشان بگو، خرسه یعص است در آبای این حسیارگان، از زمین از زندگی از عشق از ایمان بگو، سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو، از خروش نهره اندوه گمنامان بگو، قصه های قهرمانان قهر دیران گر ندارد، از غم و خشم جهان ساز توهی دستان بگو، با زمستانی که می تازد به قتل آن باد، از گل خشمی که می روید در این گلدان بگو، یاور از راه رسید با من ایران بگو، از فلات بود بر در خون بسیاران بگو، باد شب کرده سخنچی پشت گوش پرده ها، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو، با من ایران بگو. بار دیگه خدمت شما دوستان عزیز سلام عرض می کنم، یادآوری می کنم که امروز سرما خوردم طبق معمول روز گذشته، همچنین سعی میکنم که خلاصه خبرها و همچنین گزارش‌های مربوط به ایران رو تقدیم حضورتون بکنم. آلمان مقام اول رقابت‌های موسیقی پاپ اروپا معروف به یوروویژن 2010 شد و کشورهای ترکیه، رومانی و دانمارک به ترتیب دوم تا چهارم شدند. دادخواهی خانواده مجید توکلی از دبیرکل سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت مجید توکلی. میرحسین موسوی میگوید کشور با آزادی و عدالت اداره می شود، نه با زندان اوین. هجوم ماموران امنیتی به منزل خانم فروغ تاجبخش، مادر انوشیروان لطفی، از اعدامیان دهه 60. واگذاری شرکت های پتروشیمی به نظامیان. ضرب و شتم رسول بداغی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، در زندان. 13 نفر کشته و زخمی در انفجار دکل نفتی در نفشر منطقه قصر شیرین. گفته وزیر خارجه آمریکا، توافق سه جانبه ایران، برزیل و ترکیه را خطری برای امنیت جهانی خواند. دبیرکل سازمان ملل خواستار توقف غنی‌سازی 20% توسط ایران شد. کره شمالی به ایران تجهیزات اتمی و موشکی فروخته است. داریوش شکوف، فیلمساز و نقاش ایرانی ساکن آلمان، ناپدید شد. توقیف مأموره مشکوک به مقصد ایران در استرالیا. گزارش تحقیق از حادثه دانشگاه آزاد مشهد دزدیده شد. مجلس نمایندگان آمریکا پنتاگون را از امضای قرارداد با ناقصان تحریمی ایران منع کرد. سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی میگوید برخوردهای امنیتی سبب رشد چشمگیر آسیب‌های اجتماعی شده است. و در شهر آهوس، بخش خدمات اداره خارجیان وزارت امور خارجه دانمارک روز دوم یونی از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در محل گلقوب نشست اطلاعاتی دارد. اطلاعاتی در رابطه با ویزا و مسائل مختلفی در رابطه با فامیل، خواهر، مادر که قراره که ویزا بگیرن بتونن بیان دانمارک، میتونن مشکلات خودشونو در منطقه گلقوب، فوینینگ هوست، مراجعه بکنن. در منطقه گلقوب از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر دوم یونی. اما نمیدونم شما دوچرخ سوار هستید یا موتور گازی. هفته که گذشت هفته دوچرخ و موتور گازی در سراسر دانمارک بود. پلیس برای کنترل ترافیک در مورد دوچرخ سوارها و همچنین موتور گازی ها در سراسر دانمارک از جمله شهر آهوس بسیج شده بودند. همونطور که میدونیم سالانه تصادفات دوچرخه و موتورگازی با سایر وسایل نقلیه و یا افراد در جامعه دانمارک زیاد هست. دوچرخه سوارها و موتورگازی ها به علت عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سال گذشته 20,000 فقره تصادف روی داده که راهی بیمارستان ها شدن. در هفته گذشته پلیس موفق شد تعداد زیادی از دوچرخه سوارا را به علت عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی جریمه کنه. پلیس علاوه بر رعایت قوانین توسط دوچرخه سوارها همچنین وسایل نقلیه دوچرخه و یا موتورگازی را مورد بازبینی قرار میداد که در مورد ترمز، کلاه ایمنی و یا چراغ دوچرخه مرتب هست یا نه. اما اهالی منطقه آبیهای روز گذشته یک روز را اختصاص به کمک به آفریقا کشور اتیوپی دادن که این کمک در میدان دوچرخه سواری آهوس برگزار شد و همچنین در آهوس بهترین کتاب فروش جوان سال در شهر آهوس انتخاب شد که هفته آینده در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. همونطوری که روز گذشته به آگاهی شما رسوندم از هفته آینده روزهای شنبه مجله خبری ویژه دانمارک خواهیم داشت که مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مسائل دیگر رو از جامعه دانمارک رو به آگاهی شما خواهم رسوند. اما قبل از اینکه به گزارش‌های مربوط به ایران و همچنین گزارشی در مورد موسیقی پاپ اروپا که شب گذشته آلمان برنده شد، بعد از شنیدن ترانه‌ای تحت عنوان آدم فروش با صدای شادمهر عقیلی گوش میکنیم. هر چی که بوده بین ما شب گذشته با وجود این که سرما خورده بودم ولی تا دیر وقت مسابقه رقابت‌های موزیک پاپ اروپا رو نگاه می‌کردم و دوست داشتم خیلی که دانمارک برنده بشه، متاسفانه کشور آلمان اول شد. آلمان مقام اول و رقابت‌های گفته میشه موزیک پاپ اروپا یا ترانه اروپا که به یوروویژن سال 2010 معروف بود و به خودش اختصاص داد. نمایندگان 25 کشور در مرحله نهایی رقابت‌های یوروویژن 2010 که شب گذشته در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد شرکت کرده بودند. خانم لینا، هنرمند 19 ساله که به نمایندگی از آلمان در این رقابت حضور داشت، موفق شد با جلب نظر هیئت داوران و بینندگان تلویزیون در سراسر اروپا و کسب 246 امتیاز در جایگاه اول قرار گرفت. آلمان تا کنون دو بار موفق به کسب مقام نخست در رقابت‌های یوروویژن شده بود. نمایندگان ترکیه، رومانی، دانمارک و جمهوری آذربایجان به ترتیب جایگاه دوم تا پنجم این رقابت‌ها را به خود اختصاص دادند. پیشتر از سفورا، خواننده نماینده جمهوری آذربایجان، به عنوان بخت جایگاه اول این رقابت‌ها نام برده می‌شد. نماینده بریتانیا هم با کسب تنها 10 امتیاز در پایین جدول هنرمندان شرکت کننده در این رقابت ها قرار گرفت. برآورد می شد که بیشتر از 120 میلیون بیننده در 39 کشور اروپایی و کشورهای دیگر مانند استرالیا، زلاند نو، برمه این مسابقات را تماشا کرده بودند. بینندگان این رقابت‌ها از طریق ارسال اس‌ام‌اس و تماس تلفنی در انتخاب برنده این مسابقه نقش داشتند. یوروویژن به صورت زنده برگزار می شد و یکی از پربیننده ترین برنامه های موسیقی در اروپا است. رقابت های یوروویژن در سال 1956 آغاز شده و به صورت سالانه برگزار می شه. مشکلات اقتصاد جهانی باعث شد کشورهای مجارستان، جمهوری چک به علت مشکلات مالی در این رقابت ها شرکت نکنند. ما چند لحظه دیگر آهنگ خانم لینا، هنرمند 19 ساله آلمانی رو که در رقابت های شب گذشته اول شد، چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. Just for you, I even painted my toenails for you. I did it just. Cupid's arrows just for you. I even painted my toenails for you. I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you a bit about you. Cause I, oh I, can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you. And I would fall out into the night. Can go a minute without your love, oh love, I gotta tell you a bit about you. Cause I, oh I, بله، صدای موزیک پاپ مسابقه اروپا را که شب گذشته برگزار شد خانم جوان آلمانی لنا از آلمان برنده مسابقه یوروویژن 2010 میلادی اروپا شد. در ادامه خبرها توجه شما را به سه گزارش جلب میکنم، با ما باشید. اولین گزارش مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی رابطش با دوست نازنینش روسیه رو به وخامت گذاشت. دکتر مهدی مظفری، استاد گرامی شهر ما، گفتگوی با رادیو فرانسه در مورد روابط روسیه و ایران گفتگو کرده است که این گفتگو روز گذشته برای شما پخش کردم و امروز مجدداً برای شما پخش میکنم. تا چند لحظه دیگر. حالی که در هفته‌های اخیر و در جریان تعاملات میان آمریکا و روسیه بر سر یک قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، زمزمه‌هایی از سردی روابط میان ایران و روسیه شنیده می‌شد، سرانجام احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نطقی مقابل یک تجمع در کرمان گلایه‌ها را علنی کرد و خطاب به همتای روسیه‌اش او را به دلیل رها کردن ایران و پیوستن به دشمنان 30 ساله این کشور مورد شباهت قرار داد. این سخنان شکوه‌آمیز احمدی‌نژاد با سرعت کم نظیری از جانب روسیه با واکنش مواجه شد و مشاور عالی کاخ کرملین در امور خارجی سیاست‌های ایران را غیر قابل

پس از توافق هسته‌ای تهران به ویژه بین ترکیه و برزیل با آمریکا و دیگر کشورهای گروه 5 علاوه 1 دقیقاً چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ کنفرانسی که روز جمعه خاتمه یافت، یعنی کنفرانسی که هر 5 سال یک بار برای بازنگری پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در سازمان ملل تشکیل میشه، نسبت به 3 کنفرانس گذشته موفقیت آمیز بود، هرچند که این موفقیت میتونه هنوز نسبتاً کوچک باشه ولی قابل توجهه. علت اصلیش هم این بود که در 2 کنفرانس گذشته دولت بوش یک پایه اصلی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای که مربوط به حرکت در جهت خلع سلاح کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای بود اصلا جدی نمی گرفت و تمام تأکیدش می ذاشت روی پایه مربوط به جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای. دولت اوباما با تشکیل کنفرانسی که 2 ماه قبل در واشنگتن انجام داد و قراردادی رو که با روسیه در رابطه با تقلیل تسلیحات هسته‌ای بین 2 کشور بس، موضع آمریکا رو تغییر داد و این تغییر موضع جبه نسبتاً مثبتی در یک ماه گذشته در این کنفرانس ایجاد کرد و نتیجه اون هم نسبتاً امیدوار کننده و موفقیت آمیز بود. یکی از موضوعات بحث‌انگیز این کنفرانس آری‌سازی خاورمیانه از سلاح‌های هسته‌ای بود که کشورهای عرب و غیر متحد روی اون پافشاری می‌کردند و آمریکا تا آخرین ساعات پایانی کنفرانس در برابر این خواست اونها مقاومت میکرد به دلیل فشارهای اسرائیل، ولی از اونجا که تصمیمات این کنفرانس باید بر مبنای اجماع باشه، یعنی تمامی 189 کشور امضا کننده این پیمان که در نیویورک حاضر بودن به این رأی بدن، سرانجام آمریکا تمکین کرد و در بیانیه پایانی قرار بر این شد که در سال 2012 کنفرانسی در خاورمیانه تحت رهبری و راهبردی سازمان ملل متحد تشکیل بشه که تمام کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل در این کنفرانس باید شرکت بکنن، که به طور تلویحی اگر اسرائیل بخواد در این کنفرانس شرکت بکنه، یعنی عضویت پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای رو پذیرفته و تمامی تأسیسات هسته‌ای خودش رو باید تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بده، که البته بسیار بعیده که اسرائیل تن به این نوع شرکت در کنفرانس بده، مگر اینکه در طی یک سال و نیم آینده یک تحول بسیار مثبتی در رابطه با روند صلح ایجاد بشه. به این ترتیب میشه گفت که این اجلاس توجهی به پیشنهادات ایران هم به نوعی کرده، ولی مسئله تازه این هست که تنش بر سر توافق هسته‌ای ایران به ویژه بین ترکیه و برزیل با آمریکا بالا گرفته و ترکیه و برزیل انتقادات شدیدی را متوجه نادیده گرفتن این توافق کردند. اساساً مواضع کشورهای داخل در این تنش‌های جدید تا چه حد به اصل مناقشه هسته‌ای ایران مربوط میشه؟ به طور مستقیم ارتباطی نداره، ولی تردیدی نیست که در دنیای سیاست و واقعیت این ارتباط وجود داره، حتی اگرچه در بیانیه نهایی، در این بیانیه 28 صفحه‌ای نامی از این موضوع برده نشده. واقعیت امر اینه که نامه ایران به آژانس بین‌المللی از نوع مکاتباتی است که بین ایران و آژانس در گذشته هم بوده و این نامه یک محتوی فنی و اطلاعاتی داره و یک بار سیاسی و تلویحی یا ضمنی. از دیدگاه کارشناسان و سیاستگزاران آمریکا در توافق نامه ایران و ترکیه و برزیل، که در واقع باید گفت یک بیانیه سیاسی بوده، 2 موضوع مسکوت گذاشته شده که این 2 موضوع در نامه آقای صالح به آژانس بین‌المللی نیست، هیچ اشاره بهش نشد. اول اینکه در ماه اکتبر گذشته که موضوع تعویض اورانیوم مطرح شد، طرفین مجادله پذیرفته بودند که 1200 کیلوگرم اورانیوم با غنای کم حدود 70% از کل اورانیوم غنی شده در ایرانه. امروز چنین توافقی وجود نداره و آمریکا و اروپا و آژانس بین‌المللی مدعیان که در طی 6 ماه گذشته مقدار اورانیوم غنی شده ایران افزایش قابل توجهی رافته و لذا 1200 کیلوگرم اورانیوم با غنای کم 70% کل اورانیوم غنی شده ایران نیست. دوم این که در ماه اکتبر پیشنهاد آژانس و گروه 51 این انتظار درش بود که همزمان با تعویض اورانیوم با غنای کم ایران در ادامه غنی‌سازی محدودیت‌های کمی و کیفی آژانس رو می‌پذیره و پروتکل الحاقی یعنی بازرسی بدون قید و شرط از تأسیسات هسته‌ای خودش رو قبول می‌کنه، اون رو به اجرا می‌ذاره، در حالی که در این نامه و در عهدنامه ترکیه و برزیل و ایران هیچ اشاره‌ای به این دو موضوع نشده. بنابراین بدون توجه به این دو موضوع و کسب توافق اونها با گروه وین و گروه 5 به علاوه 1 بسیار بعیده که شورای امنیت یا آمریکا یا اروپا یا آژانس به این توافق بین ایران و ترکیه و برزیل اهمیت زیادی قائل بشن. واقعیت امر اینه که طرف مجادله ایران ترکیه و برزیل نیستن و اورانیومی هم که باید تا 20% غنی بشه در ترکیه و برزیل غنی نمیشه. طرف ایران آمریکاست، اروپاست و آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه و گروه 5 به علاوه 1 فقط در گفت و شنود و مصلحت اندیشی و مذاکره با این گروه هاست که ایران میتونه راه حل مسالمت جویانه‌ای برای این مسئله پیدا بکنه و نه توافق با دو کشوری که در پی منافع اقتصادی و امنیتی و سیاسی خودشون هستند. به این ترتیب اگر توافق تهران هیچ نقش بازدارنده‌ای برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران نداشته باشه، این تحریم‌ها در مجموع تا چه حد خواهند توانست ایران رو تحت فشار قرار بدن؟ این تحریم‌ها اقتصاد ایران رو مورد فشار و تهدید قرار میده و تردیدی نیست که این تهدیدها در طی 30 سال گذشته از زمان گروگانگیری تا کنون برای اقتصاد ایران فاجعه بار بوده، ولی فاجعه بار بودن برای جامعه ایران الزاماً رژیم ایران رو تضعیف نمیکنه و رژیم ایران رو به تمکین وا نمیداره. واقعیت امر اینه که در تمام این مذاکرات و در 3 قطعنامه یا 5 قطعنامه که شورای امنیت راجع به ایران گذرونده، همه کشورها در چارچوب منافع ملی یعنی منافع تجاری سیاسی خودشون رأی میدن و امروز هم به دلیل تغییرات و تحولات مهمی که در دنیا شده کشورهای مثلا مثل برزیل یا ترکیه یا چین، این کشورها فقط بر مبنای منافع تجاری امنیتی خودشون تصمیم میگیرن و اینها هم بازار ایران برشون مهمه در چارچوب کلی روابط تجاری جهانی اونا، از طرف دیگه همه این کشورها با آمریکا روابط بسیار مهم تجاری و دیپلماتیک دارن و هرگز نمیخوان که این منافعشون در رابطه با ایران فدای این یکی بشه. بنابراین برنامه اونها اینه که توازنی ایجاد بکنن بین منافع خودشون با آمریکا و منافع خودشون با ایران و هر نوع رأیی که میدن در واقع حد وسطی یا توازنی بین این دو منافع. چین از یک طرف رأی میده به این قطعنامه ها، خواست آمریکا رو برآورده میکنه که پرونده هسته ایران در دستور کار شورای امنیت باقی بمونه، ولی به اون نوع تحریم هایی که بخواد به تجارت رو به افزاید خودش با ایران لطمه بزنه هرگز رأی نمیده. ترکیه و برزیل هم دقیقا در همین رابطه، روسیه هم در همین رابطه. به این ترتیب اینطور که شما مطرح کردین، بالاترین خواست کشورهای 5 به علاوه 1 باقی ماندن پرونده ایران در شورای امنیت هست و این اهمیت سیاسی و استراتژیک داره تا حالا آینده، ولی در این زمینه سهم ایران چه خواهد بود؟ یعنی سیاست‌های دولت ایران در ارتباط و منافع ایران چگونه است؟ دقیقاً این سوال اساسی واقعا اینه که پرونده ایران وقتی در اونجا باقی مونه، توجه داشته باشیم که این قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم هر چقدر که ضعیف باشه حد وسطی بین جنگ و بی‌تفاوتی است و از نظر تاریخی و تجربیات بین‌المللی هر چقدر که یک پرونده در دستور کار شورای امنیت باقی موند و اون کشور به عنوان خطری برای صلح و امنیت دنیا در نظر گرفته میشه یا منطقه، خطر جنگ، خطر استفاده از وسایل خشونت‌آمیز زیادتر میشه. در اینجا باید دید که آیا ادامه این تقابل رفاه و امنیت و حیثیت ایران رو چگونه برآورده میکنه. در این رابطه است که به نظر من ایران بازنده ادامه این تقابله، برای اینکه هیچ دلیل و مدرکی ما نمیبینیم که این تقابل از هیچ جهت بتونه به رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران کمک بکنه. بنابراین این که ایران با بلند پروازی و شعار دادن بخواد این تقابل رو ادامه بده، ممکنه که برای رژیم در چارچوب برنامه‌های تبلیغاتی خودش دستاوردهای کوتاه‌مدتی برای بقای خودش داشته باشه، ولی برای جامعه ایران هیچ نوع نفعی نداره و فقط میتونه ضرر باشه. به گزارش دیگری توجه کنید در مورد وضعیت ایران. گفته میشه که بیش از 10 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. توجه شما را به گزارشی از رادیو زمانه که گفتگویی داره با آقای حسین لاجوردی در همین زمینه. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به این گزارش جلب میکنم. از 10 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق در ایران قرار دارند. رئیس مرکز آمار ایران میگوید امروز به دلیل مشکل بیکاری، تورم و عدم کنترل نقدینگی با وجود منابع عظیم کشور بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق به سر میبرند. بیش از 30 میلیون نفر زیر خط فقر نسبی. آیا این ارقامی که آقای عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران مطرح کرده آمار درستی است؟ این پرسشی است که با آقای دکتر حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران در پاریس که از متخصصین آمار است مطرح میکنم. مراجعه کنید آقای رئیس جدید مرکز آمار ایران در مصاحبه بسیار مفصلی که انجام دادن اشاره به تعداد افراد زیر خط فقر مطلق و فقر نسبی کردند و علل و دلایلش رو هم برشمردند. در اولین مرحله من وقتی که مصاحبه رو دیدم پیش خودم فکر کردم که رئیس مرکز آمار ایران باید در رابطه با آمارهای مختلف کشور صحبت بکنه و ایشون در همین زمینه که جناب علی این بحث رو مطرح می‌فرمایید در امور وزارت رفاه، در امور وزارت کار، در امور وزارت برنامه‌ریزی همه اینها دخالت کرده و هیچ کدومش هم الزاماً بحث درستی مطرح نشده. به این معنا که اگر ما به تعداد افراد زیر خط فقر چه مطلق و چه نسبی نگاه بکنیم، این وظیفه است در سیطره وزارت رفاه که وزیر رفاه میگه که ما اصلاً خط فقر مطلق و خط فقر نسبی نداریم و همه مردم در زندگی خوب و آرام خودشون زندگی میکنن. این وزیر رفاه دوره دوم آقای احمدی نژاده. بانک مرکزی ایران که ارائه کننده آمار خط فقر هست اعلام میکنه که متجاوز از 22 میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارن و معاون بانک مرکزی و کارشناسان مستقل در این زمینه این ارقام رو تا 80% جمعیت ایران بالا میبرن که زیر خط فقر زندگی میکنن. آقای دکتر لاجوردی، امروز دست کم میزان درآمد یک نفر در ایران چقدر باید باشه که زیر خط فقر قرار نگیره؟ ملاحظه بکنید طبقه بندی افراد جامعه در مسائل اقتصادی و اجتماعی متفاوته. به عنوان مثال اگر که ما یک کارگر رو در نظر بگیریم، آخرین مصوبه مجلس در یک ماه گذشته حقوق کارگران رو در ایران برای 8 ساعت کار در روز 303 هزار تومان اعلام کرده، در حالتی که بانک مرکزی میزان خط فقر رو در جامعه ایران 1,200,000 تومان در پیشبینی کارشناسان اینه که اگر یارانه ها شکل بگیره در ایران رسمیت پیدا بکنه، میزان خط فقر 1,500,000 تومان برای یک خانواده 4 نفر است. و به عبارت روشن‌تر میبینیم که یک کارگر 1/5 زیر خط فقر عمیق میتونه واقع بشه. به این معنا مفاهیم و مصادیقی که به کار میگیرن در جمهوری اسلامی با هم بسیار تفاوت داره، آمارهای گوناگونی ارائه میشه و هیچ کدومش قابل اعتماد نیست. همونطور که عرض کردم، تعداد خط فقر که وزارت رفاه اعلام نمیکنه و گاه اون طرف میگن تا 80% مبین این مسئله. بله، شما به مسئله کارگران اشاره کردید. روز دوشنبه 3 خرداد ماه 89 عده‌ای از جوانان خرمشهر در محل سخنرانی آقای احمدی نژاد با سر دادن شعار بیکاری بیکاری بیکاری نگذاشتند که او به صحبت‌های خودش ادامه بده. این مسئله بیکاری رو شما چطور می‌بینید؟ بزرگترین مسئله و مشکل امروز ایران، بزرگترین مشکل و مسئله بیکاری است. به این معنا که ما قشر جوان جامعهمون که 56 میلیون نفر از جمعیت ایران کمتر از 40 سال قرار دارند و سالیانه ما متجاوز از 3,300,000 نفر فقط دانشجو داریم و اینها وقتی وارد بازار کار میشن نیازمند این هستن که با سرمایه گذاری که براشون شده به کار و شغلی دستیابی پیدا بکنن، از هر 4 نفر 2.5 نفرشون بیکار میمونن. و این بیکاری گسترده که ارتش بیکاری رو در ایران به وجود آورده، فقط آقای احمدی نژاد و دولت ایشون و در اصل حکومت اسلامی، چه زمان آقای خاتمی چه زمان آقای احمدی نژاد، تصورشون این بود که با یارانه دادن، با نمیدونم صدقه دادن، با کمک کردن این مسئله مردم رو حل بکنن. غافل از اینی که مسئله اصلی خود نبود کار و شغله. در برنامه 4 و 5 قرار بر این بوده که هر سال بتونن 1,000,000 تا 1,200,000 شغل ایجاد بکنن. در طول این برنامه وقتی نگاه بکنیم رسیدن فقط و فقط به 300,000 شغل، اون هم با عوض کردن تعریف مشاغل. و به این معنا وقتی که در اصل باز نگاه بکنیم جمعیت ایران رو در 3 گروه شغلی، صنایع، تدارکات و کشاورزی قرار بدیم، در پیش از انقلاب هر کدوم اینها 33% تقریبا 1/3 جمعیت اشتغال به کشاورزی، به صنعت و به مشاغل اداری و تدارکاتی داشتن. امروز صنعت ما عملا از بین رفته، کشاورزی مون عملا از بین رفته، بیشتر از 70% جمعیت ما در کار دلالی و واسطگی قرار گرفتن و این معنیش همینه که صنایع تعطیل شده، کشاورزی تعطیل شده و همه چی از چین و کشورهای مشابه وارد میشه و عملا بنیان کار توی ایران از بین رفته. میدونیم که حل و فصل مشکل بزرگ بیکاری در ایران با توسعه اقتصادی ایران رابطه نزدیک داره. فکر میکنید که با این وضعیت که الان شما برشمردید و لشکر بیکاران رو اسم بردید، چه وضعیتی رو میشه پیش بینی کرد؟ ببینید، با قانون اساسی جمهوری اسلامی این مرحله تنزل اشتغال و رو به بیکاری رفتن هر روز گسترش پیدا میکنه. به این دلیل که در ایران در امروز حکومت جمهوری اسلامی تفکر اشتغال وجود نداره. به این معناست که فکر میکنن برای هر شغلی اگر بخوان 30 میلیون تومان برای سرمایه گذاری بکنن، خود به خود این 30 میلیون تومان میتونن برای چند ماه دیر راضی بکنن. به این معناست که دنبال تفکر اشتغال نمیرن. مسئله ای که من میبینم در آینده نچندان دور همون ارتش بیکاریست و سقوط حکومت به این دلیل. چون دیگه وقتی که امروز شما میبینید مثلا بزرگترین کارخونه های ما مثل کفش ملی، مثل کفش بلا و یا هزاران کارخونه دیگه تعطیل میشه و اینها کفش ها رو از چین میارن در اونجا با همون نام میفروشن و مسائل بی شمار دیگه، طبیعی است که این وضع توی یک جامعه زنده و فعال نمیتونه ادامه پیدا بکنه و ناگزیر مسئله به انفجار اجتماعی میانجامه. در چنین شرایطی آقای محمود احمدی نژاد با انتقاد از شعار دو بچه کافی است خواستار شتاب بخشیدن به رشد جمعیت در ایران شدند. شما چه نگاهی دارید به این گفته؟ جناب آقای رئیس جمهور این دفعه اولشون نبود، دفعه دومشون بود که این صحبت رو کردن، ولی وقتی که میخواستن در بار دوم این صحبت رو بکنن خودشون اشاره کردن که من نمیدونم که چرا دفعه اولی که من گفتم من رو مورد تمسخر قرار دادن. من به همین اکتفا میکنم که ایشون وقتی خودشون میگن که من مورد تمسخر واقع شدم، طبیعی است که توی جامعه امروز ایران با این فقر و بدبختی و بیکاری و تورم لحظه به لحظه مردم برای گذران با همون دو بچه هم امکان زندگی ندارن، ولی ایشون همونطوری که فرمودن مورد استهزا قرار گرفتن، باز هم همین کار ادامه پیدا خواهد کرد. از سرکار خانم هیلا صدیقی خواهش می‌کنم تشریف فرما بشن. مبارک باشه. وقتی تمام باغ در بغض پاییزی لبریز مردن بود، باران شدی یک جا بر باغ باریدی، جای من و جای هر برگ پاییزی بر خاک خوابیدی. تقدیر ما این بود مرگ تمام باغ. اردیبهشت آمد آرام و بی دعوت پیدا شدی و بعد تقدیر ما بردی. یک شب به جای ما جای تمام باغ بی ادعا مردی. روز معلم مبارک. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما حضور محترم و عرض تشکر و قدردانی از برگزار کنندگان محترم این انجمن. به یاد فروغ فرخزاد که این روزها اسمش از کتابهای ما، کتابهای ادیبان و نویسندگان ایران حذف شده، اما توی کتابخونه‌های همه ما هست و بیت به بیتش و مصرع به مصرعش در ذهن ما که به قول خودش پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی است. من یک شعر رو به نام بابا تقدیم حضورتون میکنم و تقدیم تمام عزیزانی که این روزها یاد و خاطرشون از ذهن ما پاک نمیشه. ببین بابا کنار قاب عکست دوباره رنگ دریا را گرفتم، دوباره لابلای خاطراتم سراغ بوی بابا را گرفتم، سراغ خنده های مهربانی که بر روی لبت پروانه می شد. میان سیل نامردی برایم فقط آغوش تو مردانه می شد. غبار خستگی ها را که هر شب دم در از نگاهت می تکندی، همیشه فکر می کردم که در دل تمام بار دنیا را نشاندی. دوباره دیر می کردی و شبها کنار تخت خوابم می نشستی، منو تصویر یک خواب دروغی، تو با بوسه غمم را می شکستی. تو را می دیدم از لای دو چشمم که روی صورتت جای ترک بود، دوباره قصه تردید و باور، دوباره سهم چشمانت نمک بود. تو بودی و خیال آسوده بودم که تو فکر من و آینده بودی. تو بودی و خیال آسوده بودم که تو فکر من و آینده بودی. تو می گفتی سحر نزدیک اینجاست و بر این باورت پاینده بودی. ببین بابا که حالا از سر ما هزار و یک وجب این آب رفته. از آن وقتی که رفتی چشم تقویم به پای راه تو در خواب رفته. ببین حالا شب و تنهایی و درد که چشمان مرا تسخیر کرده، سحر جا مانده پشت این هیاهو. بگو بابا چرا تأخیر کرده. شبی در کودکی خوابیدم و صبح تمام آرزوها مرده بودن. تمام سهم من از کودکی را به روی دست بندت برده بودند. تو را بردند از این خانه وقتی که چشم مادرم رنگ شفق بود. منو یک سنگر از جنس سکوتم، تو جرمت ایستادن پای حق بود. منو فردای من قربان خاکت که ما قربانی این خانه بودیم. تو را بردند اما من که هستم که ما هم نسل یک افسانه بودیم. تو را بردند، تو را بردند از این خانه اما تمام شهر بویت را گرفته. ببین بابا بهاران بی تو آمد که رنگ آبرویت را گرفته. تو رفتی تا که بعد از تو در این شهر تمام خانه ها آباد باشند. تو رفتی تا که بعد از تو در این شهر تمام خانه ها آباد باشند. تمام بچه ها در فکر بازی و باباها همه آزاد باشند. ساعت 9:58 دقیقه بامداد هست، در خدمت شما هستیم تا ساعت 11 و خیلی خوشحالم که آقای طباطبایی به استودیو رادیو البرز اومدن و ما هم از اینجا به علت سرمای خوردگی از شما پوزش میخوام که با این وضع رادیو اومدم. امیدوارم هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. زمین که بنده در استودیو حاضر هستم اما از اینجا با شما خداحافظی میکنم تا هفته ی آینده ساعت 8 بامداد که در خدمت شما خواهیم بود با مجموعه از برنامه متنوع رادیو البرز. اما یادآوری میکنم که برنامه رادیو البرز شما روزهای شنبه یک شنبه رو میتونید از طریق وبسایت iraninfo.dico گوش کنید و برنامه های قبلی رو هم میتونید از طریق فیسبوک گوش کنید. دوستانی که برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه رو از طریق وبسایت iraninfo.dico و همچنین از طریق فیسبوک گوش میکنن، اگر میخواهن که تکه های مختلفی از این برنامه یا قطعه های مختلفی از این برنامه یا برنامه های مورد نظر خودشونو در مثلا برنامه امروز رو جستجو کنن، باید اجازه بدن وقتی که رفتن در وبسایت iraninfo.dico و همچنین فیسبوک، باید اجازه بدن تعامل کنن تا به قول معروف به قول آقای طباطبایی آپلود بشه، یعنی 5 دقیقه 10 دقیقه از برنامه بگذره، بعد میتونن از طریق موس چکار کنن، عقب جلو ببرن. با سپاس از شما تا هفته آینده. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به گفتار آقای طباطبایی توجه شما را جلب می‌کنم. Sure. سودایه Thank you. ندل مفتون دلبندی، نجان مدهوش دلخواهی. ندل مفتون دلبندی، نجان مدهوش دلخواهی. نبر مژگان من اشکی، نبر لبهای من آهی. نجان بی نصیبم را پیامی از دلارامی، نشام بی فروغم را نشانی از سحرگاهی. نیابد محفلم گرمی نه از شمعی نه از جمعی، ندارد خاطرم الفت نه با مهری نه با باهی. به دیدار اجل باشد اگر شادی کنم روزی، به دیدار اجل باشد اگر شادی کنم روزی. به بخت واژگون باشد اگر خندان شوم گاهی. کیم من؟ کیم من آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان؟ نه آرامی نه امیدی نه همدردی نه همراهی. گهی افتان و خیزان چون قباری در بیابانی، گهی خاموش و حیران چون نگاهی بر نظرگاهی. رهی رهی تا چند سوزم در دل شبها چو کوکبها، رهی تا چند سوزم در دل شبها چو کوکبها. به اقبال شرر تازم که دارد عمر کوتاهی. به اقبال شرر تازم که دارد عمر کوتاهی. سلام، برنامه ادبی هنری امروز یک شنبه نهم خرداد 1389 خورشیدی برابر با 30 می 2010 را با غزلی از زنده یاد محمد حسین معیری رهی، شاعر و ترانه‌سرای معاصر آغاز کردیم که در برنامه امروز خلاصه ای از زندگی وی را همراه با چند غزل و تصنیف و آهنگ از سروده های آن شاد روان را خواهید شنید. بر اساس تقویم هشتم خرداد سالگرد درگذشت ستاره شناس، فیلسوف، ریاضیدان و حکیم بزرگ قرن هفتم هجری ابو جعفر محمد ابن محمد ابن حسن خواجه نصیرالدین طوسی است که سعی می شود شما شنوندگان عزیز را با زندگی آثار این چهره درخشان علم و ادب و فرهنگ سرزمینمان ایران بیشتر آشنا کنیم. Oh, it لم لم خونم زده شد دستم از آهنگی که پخش شد خزان عشق یا خزان آشنایی نام داشت که با شعری از شاهزوان رهی معیری توسط زنده یاد بدیزاده اجرا گردیده بود. قرن هفتم یعنی همان قرنی که ایران مورد حمله مغول قرار گرفت، یکی از بهترین ایامی است که نواوق و بزرگان علم و حکمت و تاریخ و شعر ایران در آن پا به عرصه هستی نهادند. محمد مولوی بلخی، شیخ سعدی، حاج رشیدالدین فضل الله همدانی، عطا ملک جوینی، حمدالله مصطفی و خواجه حافظ شیرازی و دیگر بزرگانی که در همین روزگار تار و ظلمانی به وجود آمده اند از بزرگان علم و ادبند و در بین آنها نماینده حکمت و ریاضی و اخلاق در این قرن خواجه ابو جعفر نصیرالدین محمد ابن محمد ابن حسن طوسی است که به استاد بشر ملقب شده است. خواجه نصیر در سال 597 هجری در طوس خراسان زاده شد و در سال 672 هجری برابر با 1274 میلادی در بغداد رحلت کرد و در شهر کاظمین پایین قبر امام موسی الکاظم علیه السلام دفن شد. اصل خواجه نصیر از جهرود یا چاهرود قم بود و چون اجدادش به طوس رفته و در آنجا سکونت اختیار کرده بودند، محمد ابن محمد خواجه نصیرالدین در آنجا از مادر متولد شد و بدین علت به طوسی مشهور گشت. پدرش خواجه محمد ابن حسن خود از فقیهان و محدثان معروف طوس بود و او بود که صرف و نحو و اشتقاق و اقسام علوم ادبی و قرآن را به پسر خود تعلیم کرد. پس از چندی خواجه نصیرالدین پیش داعی خیش به درس منطق و مبانی علوم عقلی پرداخت. خواجه نصیر پس از آنکه در طوس نزد داعی خیش مقدمات حکمت، حساب و هندسه و جبر را یاد گرفت، برای تکمیل معلومات در اوائل جوانی رهسپار نیشابور شد. در نیشابور به شاگردی فریدالدین داماد نیشابوری نشست و کتاب اشارات ابن سینا را نزد او خواند. این فریدالدین به واسطه چهار استاد شاگرد ابن سینا بوده و بدین وسیله خواجه نصیرالدین طوسی با پنج استاد با توجه به سلسله مراتب استادان شاگرد ابن سینا است. نیشابور تا روزگار خواجه چندین بار مورد تهاجم و تاخت و تاز قرار گرفته بود و در حمله قزان خرابی بسیار بدان راه یافته بود، ولی با وجود بر این هنوز از مهمترین مراکز علم و حکمت و دانش به شمار می رفت. خواجه نصیر هنگامی که نیشابور مورد تاخت و تاز قرار گرفت و هر کسی که می توانست به فکر چاره برآمد و از آنجا کوش کرد، خود زن و فرزند را از ورطه بلا خلاص نمود و پی مأمن و جایگاهی می گشت که به زندگی و دانش خود ادامه دهد. در این هنگام در قهستان حاکمی بود به نام ناصرالدین که او را به قهستان دعوت کرد و با عزت احترام با او رفتار نمود. در همین مدت به دستور ناصرالدین محتشم قهستان خواجه کتاب الطهارت ابن مسکویه رازی را از عربی به پارسی ترجمه و به نام اخلاق ناصری انتشار داد. گویان وقتی خواجه در اثنای اقامت خود در قهستان بود، قصیده ای در مدح مستعصم عباسی ساخت و با نامه ای به بغداد فرستاد. وزیر مستعصم که آوازه فضل کمال خواجه را شنیده بود و بیم آن داشت که نزدیک شدن خواجه به خلیفه باعث دور شدن وی و از دست دادن جایگاه خود باشد، به طور پنهانی به ناصرالدین محتشم اطلاع داد و برای او دسیسه چینی کرد. بنابراین این خواجه دانشمند را ناصرالدین محتشم به قلعه علموت قزوین نزد اسماعیلیان فرستاد و همانجا بود که مدتها در آن قلعه و سپس در قلعه میمون دژ سالها زیست و آخرین پادشاه اسماعیلی خورشاه رکن الدین در این هنگام حکومت آنجا را داشت. خواجه نصیرالدین طوسی تا هنگامی که هلاکوخان مغول قلعه های اسماعیلی را فتح کرد و خورشاه تسلیم او شد، در آن قلعه مانند یک زندانی سیاسی نگاهداری می شد. ولی با وجود بر این، در این مدت از جمله کارهایی که انجام داد شرحی بر کتاب اشارات ابن سینا نوشت. هلاکوخان شهرت خواجه را در حکمت و ریاضی شنیده بود و بران شد که در ایران رصدخانه ای دایر کند که در سال 657 خواجه را به این مهم دستور داد تا در مراغه رصدخانه ای را برپا نماید. خواجه نصیرالدین یکی دوبار به بغداد رفت تا امور و اوقاف را تحت نظر بگیرد و مازاد مستمریات و درآمد آنجا را که به ساختمان رصدخانه اختصاص یافته بود حساب کند. همچنین در این سفرها مقدار زیادی کتاب و آلات ستاره شناسی را خرید و از اطراف جمع کرد و هلاکوخان را واداشت تا اسباب جلب دانشمندانی را که در نقاط مختلف سرزمین‌های آن روز بودند برای کمک به خواجه به مراغه بیاورد. بزرگواری خواجه در این کار در این است که تنها قدرت علمی او نیست که مورد ستایش است، بلکه کاری را که او انجام داد و با مهارت و استادی و سخنان حکیمانه در هلاکو رسوخ کرد و آن خوناشام بدکردار را واداشت که به جای خرابکاری و کشتار خلق به اصلاح امور اجتماعی و پیشبرد فرهنگ و فنون بپردازد و از کسی که مظاهر تمدن را خراب می کرد و کتابخانه ها را می سوزاند شخصی بسازد که کاخ تمدن برافرازد. خواجه نصیرالدین کار را به جایی رساند که هلاکو را واداشت تا شخصی را به شهرها و اطراف و اکناف بفرستد و دانشمندانی را که از ترس مغول و حمله خرابکاران آنها فرار کرده بودند به اربیل و موصل و جزیره رفته بودند تشویق کند که به ایران بازگردند و از این دانشمندان گروهی به مراغه آیند و او را در کار رصدخانه کمک کنند. از کارهای بزرگ دیگر خواجه نصیرالدین این بود که در محل رصدخانه مراغه کتابخانه بزرگی احداث کرد و کتابهای نفیس و سودمند بسیاری را از تمام نقاط آن روز جمع آوری و گویند که این کتابخانه دارای 400 هزار کتاب بوده. خود خواجه مأمورانی را به اطراف می‌فرستاد که هر کجا کتاب علمی بیابند خریداری کنند و برای او بفرستند. خواجه نصیرالدین طوسی شخصی بود متواضع و دانشمندان و عالمان را از هر طبقه و مذهبی که بودند بزرگ می داشت و در این میان به تصوف و صوفیان راستین نیز توجه ویژه داشت و از بین نوشته هایش چنین معلوم می گردد که خود او نیز مدتی در این راه قدم بر می داشته. خواجه نصیر در بیشتر دانش های معمول روزگار خیش مانند فقه، حکمت، منطق، ریاضیات، ستاره شناسی و اخلاق مهارت شایان داشت و در اغلب این رشته ها کتاب های ارزشمند نوشته است. اکنون به فهرست چند کتاب از کتاب های خواجه نصیرالدین که گویند حدود 668 کتاب و جزوه نوشته است را برایتان نقل می کنیم. کتاب تجرید الاعتقاد در علم کلام، شرح اشارات ابن سینا در فلسفه، تذکره در علم هیئت و ریاضیات، تحریر اقلیدوس در اصول هندسه و حساب، تحریر المجستی، زیج ایلخانی که این کتاب به فارسی است و سرگذشت چگونگی درست شدن رصدخانه مراغه را شرح داده است. از کتاب‌های معروف او اخلاق ناصری است که ترجمه کتاب الطهارت ابن مسکوی است. کتابی نیز به نام اوصاف الاشراف در سیر و سلوک اخلاق صوفیان نوشته و در آن از چگونگی طریق و سیر و سلوک سخن گفته است. تنها کتابی که خواجه نصیرالدین در فقه نوشته و از او باقی است کتابی است به نام جواهر الفرائض. از دیگر آثار مهم خواجه نصیرالدین می توان به کتاب اساس الاقتباس در فن منطق اشاره کرد که پس از شفای ابن سینا بزرگترین و مهمترین کتابی است که در این علم تعریف شده است و همچنین کتاب معیار الاشعار در عروض و قافیه. خواجه نصیرالدین بالاخره در سال 672 در بغداد چشم از جهان فرو بست و در شهر کاظمین در حرم موسی بن جعفر علیه السلام به خاک سپرده شد. روانش شاد باد. تصنیفی که قسمتی از آن را شنیدید دیدی که رسوا شد دلم نام داشت، که آهنگی از زنده یاد علی تجویدی، شعر از شادروان رهی معنگری با صدای سرکار خانم مرضیه اجرا شده بود. چون زلف تو امجانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه هم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، خواهم که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی، ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی، در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، من زمزمه عودم، من زمزمه عودم، تو زمزمه پردازی، من سلسله موجم، تو سلسله جنبانی. از آتش سودایت دارم من و دارد دل، از آتش سودایت دارم من و دارد دل، داغی که نمیبینی، دردی که نمیدانی. دل با من و جان بی تو، نسپاری و بسپارم. دل با من و جان بی تو، نسپاری و بسپارم. کاش از تو و تاب از من. دل با من و جان بی تو، نسپاری و بسپارم. کام از تو و تاب از من، نستانی و بستانی. ای چشم رهی سویت، کو چشم رهی جویت. ای چشم رهی سویت، کو چشم رهی جویت. روی از من سرگردان، شاید که نگردانی. محمد حسین معیری، معروف به بیوک، با نام ادبی رهی، فرزند محمد حسن خان معید خلوت و نوه معیر الممالک، در دهم اردیبهشت 1288 هجری خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود. معیر الممالک لقبی بود که در دوران صفویه و قاجاریه به مسئول و متصدی ضرباب خانه گفته می شد که عیار سکه ها را تعیین و در ساختن آنها نظارت می کرد و در حقیقت مسئولیت خزانه‌داری کشور را داشت. پدر محمد حسین قبل از آن که محمد حسن رهی معیری به دنیا بیاید از جهان رفته بود و بنابراین رهی معیری پدر را ندید. پدرش از عموزادگان فروغی بسطامی، شاعر معروف دوره قاجاریه، و مادرش بانو فخری حجازی از نوادگان احمد خان مشیر السلطنه بود. رهی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان برد و به استخدام دولت در آمد و مدتی در شغل‌های متفاوت انجام وظیفه کرد. در سال 1323 ریاست کل انتشارات و تبلیغات وزارت پیشه و هنر را به عهده گرفت و سالها در آنجا کار کرد. رهی از دوران کودکی به شعر و موسیقی و نقاشی علاقه و دلبستگی فراوان داشت و 17 ساله بود که اولین رباعی خود را سرود. کاش امشب من شمع طرب می آمد، کاش امشب من شمع طرب می آمد، وین روز مفارقت به شب می آمد. آن لب که تو جان ماست، دور از لب ماست، ای کاش که جان ما به لب می آمد. رهی در آغاز شاعری در انجمن ادبی حکیم نظامی که به ریاست مرحوم وحید دستگردی تشکیل می شد شرکت می جست و از اعضای مؤثر فعال و همیشگی آن بود. وی در انجمن ادبی فرهنگستان نیز از اعضای مؤسس و برجسته آن به شمار می رفت. رهی همچنین در روزنامه‌های سیاسی، فکاهی و انتقادی مانند توفیق، بابا شمل و مجله تهران مصور اشعاری را با نام‌های زاغچه، شاپریون، گوشگیر و حقگو انتشار می‌داد و از اوضاع و احوال مملکت انتقاد می‌نمود. رهی در طول حیات خود سفرهای بسیاری به خارج از ایران داشت که در سال 1336 به ترکیه و در سال 1337 برای شرکت در جشن انقلاب کبیر به اتحاد جماهیر شوروی مسافرت کرد. وی همچنین به ایتالیا، فرانسه، افغانستان و یک بار نیز برای شرکت در مراسم یادبود 900 سال درگذشت خواجه عبدالله انصاری و همچنین یک بار در سال 1346 برای عمل جراحی به انگلستان رفت که متاسفانه مؤثر واقع نشد و رهی که از بیماری سرطان رنج می برد در 24 آبان 1347 خورشیدی در تهران طی یک بیماری طولانی درگذشت و در سن 59 سالگی در مقبره ظهیرالدوله شمیران مدفون گردید. آتشم بر جان، آتشم بر جان، آتشم بر جان، ولی از شکل لب خاموش بود، خاموش بود. عشق را از عشق حسرت ترجمانی داشتم، ترجمانی داشتم، ترجمانی داشتم. تصنیفی که پخش شد یاد ایامی بود که شعر از شادروان رهی معیری با اجرای استاد محمد رضا شجریان. رحیم عیری بدون شک یکی از چند چهره ممتاز غزلسرای معاصرین است. سخن او تحت تأثیر شاعرانی چون سعدی، حافظ، مولوی، صائب و گاه مسعود سعد سلمان و نظامی است. اما بیشترین دلبستگی و توجه رهی به زبان سعدی است. این عشق و شیفتگی به سعدی سخنش را از رنگ و بوی شیوه استاد برخوردار کرده، به گونه ای که همان سادگی و روانی و تراوت غزلهای سعدی را در بیشتر غزلهای او می توانیم دریافت کنیم. رهی همچنان ترانه سرایی زبردست بود که ترانه های بسیار زیبایی سروده که از آنها می توان به کاروان، نوای نی، من از روز ازل، اشک و آه، دیدی که رسوا شد دلم، شب جدایی، لاله خونین اشاره کرد که با آهنگسازان بزرگی همچون شادروان، مرتضی محجوبی، زنده‌یاد، روح الله خالقی، علی تجویدی، حبیب الله بدیعی و مهدی خالدی نام برد و آهنگ‌های او را نیز خوانندگان مشهوری مانند استاد بنان، خانم دلکش، مرضیه و دیگران خواندند. رهی معیه دوستی عمیقی با زنده‌یاد مرتضی محجوبی داشت و آهنگ زیبای کاروان در مایه دشتی با صدای استاد بنان حاصل این همکاری و دوستی است، تا جایی که بنا به قول زنده‌یاد فریدون مشیری یا همدلی و همزبانی همرهی ساز محجوبی و آواز بنان شعر رهی. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اکنون سروده ای را که رهی سروده و بر مزارش حک شده است را برایتان میخوانم و سپس ترانه آزاده را با شعری از رهی معیری و آهنگ علی تجویدی با صدای شادروان هایده خواهیم شنید. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر، شاد و تندرست و پیروز باشید، سرتان سبز و دلتان خوش، خدا یار و نگهدارتان باد. الا ای ره گذر کز راه یاری قدم بر تربت ما می گذاری، الا ای ره گذر کز راه یاری قدم بر تربت ما میگذاری، در اینجا شاعری غمناک خفته است، رهی در سینه این خاک خفته است، فرو خفته چو گل با سینه چاک، فروزان آتشی در سینه خاک، بنه مرهم ز اشکی داغ ما را، بنه مرهم بر از اشکی داغ ما را، بزن آبی بر این آتش خدا را. به شبها شمع بز افروز بودیم که از روشندلی چون روز بودیم، به شبها شمع بز افروز بودیم که از روشندلی چون روز بودیم، کنون شمع مزاری نیست ما را، چراغ شام تاری نیست ما را، سراغی کن ز جان دردناکی، برافکن پرتوی بر تیر خاکی، ز سوز سینه با ما همرهی کن، چو بینی عاشقی یاد رهی کن، چو بینی عاشقی یاد رهی کن.